اچھا وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے مجھے کہ جس میں آتا ہے کہ العاجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم جلد بازی کریں، فوراً اپینین دینے لگتے ہیں، فوراً ری ایکشن شو کر دیتے ہیں، فوراً نفرت یا محبت کا اظہار کر دیتے ہیں اور بعد میں بیٹھے پچھتاتے ہیں، ہر چیز فوراً، اور خاص طور پر اس دور میں تو مزید آزمائش ہو گئی، کھانا بھی ہمارا انسٹنٹ ہو گیا، ہمارے استعمال کے جو آلات ہیں ان میں بھی تیز رفتاری آ گئی، ٹچ سسٹم، ریموٹ سسٹم، ان سب چیزوں نے ہمیں عاجلہ کا اور شیدائی کر دیا کہ فوری چیز مل جائے، اور الٹیمیٹلی وہ سب کچھ ہمارے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ کثرت سے ہمارا صرف گاڑیوں پر بیٹھنا اور پیدل بالکل نہ چلنا کہ ہم جلدی پہنچ جائیں، تو ہم موجودہ دور میں خاص طور پر اس فتنے کا شکار ہیں کہ ہر چیز جلدی چاہتے ہیں۔ مثلاً زمین کی پیداوار ایک اس کی نیچرل رفتار تھی، اس میں مختلف دوائیں دے کر اس کو اب نارملی پھولوں کو، پھلوں کو، ہر چیز کو زیادہ بڑا کیا گیا۔ مثلاً چکن جو آپ کھاتے ہیں، ایک صحیح صحت مند مرغی اس سائز اور وزن کو پہنچنے کے لیے کم از کم 6 مہینے لیتی، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ 6 ہفتوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کے ریزلٹس بھی ویسے ہی ہیں، فوڈ وائز بھی ہم دیکھیں، جو ڈرنکس ہم لیتے ہیں اسی طرح بغیر چبائے جو لکوڈ فوڈز ہم کثرت سے لیتے چلے جاتے ہیں، ایک فروٹ کو کھانا اور اس فروٹ کا جوس نکال کے مشین کے ذریعے تیزی سے اتنی ساری کیلوریز اپنے اندر لے جانا، یہ سب کچھ ان کے نتائج جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اسی طرح باقی زندگی کے رویوں میں بھی ہم دیکھیں کہ ہر وہ کام جس میں ہم جلدی چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی پھر جلدی چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں، اور جس چیز کو دنیا میں نہیں آخرت میں چاہتے ہیں وہ تو بہت تھوڑی کہیں رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے سامنے ایک طرف مصلحت پرستی ہوتی ہے، یعنی عاجلہ کے عموماً اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو خواہش نفس، سب سے بڑا سبب خواہش نفس۔ اس وقت ہمارا دل چاہتا ہے کچھ کرنے کو تو بس اسی وقت کرنا چاہتے ہیں، ابھی ملنا چاہیے، فوراً ملنا چاہیے، دیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا دل ابھی چاہ اٹھا کہ جو چاہیں بس مل جانا چاہیے، اس پر نو نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم اپنے بچوں کو بھی تو اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے پال رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے زیادہ ہم آگے جا رہے ہیں اتنی زیادہ بچوں کے اندر بے صبری اور یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں فیملی لائف میں جو طلاق کا ریشو ینگر جنریشن میں بڑھ رہا ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے، جلد بازی۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے عموماً؟ مصلحت پرستی، کہ وہ کام کیے جائیں جس سے فوری عزت، فوری دولت، فوری ناموری مل جائے، جلدی سے ہمیں کچھ اس کا نتیجہ مل جائے۔ لیکن کوئی بھی چیز جو فوری طور پر انسان کو ملتی ہے، فوراً اس کے پاس آ جاتی ہے، وہ عموماً اتنی ہی فوراً جانے کو بھی تیار ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک ہے مصلحت پرستی کا راستہ اور ایک ہے حق پرستی کا راستہ۔ جو حق پرست ہوتے ہیں، یعنی حق کو چاہتے ہیں، وہ انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن جو مصلحتوں کے شدائی ہوتے ہیں وہ فوری فائدے چاہتے ہیں۔ مثلا عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حکم تو ہے لیکن مصلحت کا تقاضا کیا ہے، جھوٹ بول لو۔ مصلحت کے جھوٹ کتنے بولے جاتے ہیں، ہر جھوٹ ہی مصلحت میں بولا جاتا ہے۔ اور حق کیا کہتا ہے؟ نقصان، تلخی، لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ دین کی بہت سی چیزیں جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کتنی چیزیں ایسی جن کو پڑھ کے ہم میں کانفیڈنس ہو گیا ہو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے کبھی سوچا ہم؟ عاجلہ کے لیے ہم آخرہ کو قربان کرتے ہیں، عاجلہ نظر آتی ہے نا اور آخرہ آنکھ سے اوجھل ہے، اس لیے اس پر یقین نہیں، ایمان نہیں، کہتے ہیں کہ بابر بعیش کش کے عالم دوبارہ نہیں، پتہ نہیں دنیا پھر ملنی ہے کہ نہیں، اس لیے جو کرنا ہے یہی کر لو. ظاہر پرستی سے آگے نہیں دیکھ سکتے، فزیکل چیزوں سے آگے نہیں دیکھ سکتے. ہم آخرت کے لیے بھی عموماً وہی کام کرتے ہیں جس میں ہمیں عاجلہ بھی کچھ ملے، پیورلی آخرہ کے لیے کم ہی کام ہوتے ہیں. جس آخرت میں عاجلہ جاتی ہو اس کے لیے کم تیار ہوتے ہیں. اسی لیے تو شہادت کا درجہ وہ ہوتا نا کہ مر کے بھی نہیں مرو گے، کہ سب کچھ دے دیا نا، جان دے دی. مٹیریلسٹک اپروچ کی وجہ سے یہ پچھلے چند ڈیکیڈز میں یہ چیز زیادہ آئی ہے، ویلیوز میں بہت چینج آ گیا ہے. مثلا بچپن میں سنتے تھے کہ راتوں رات امیر بننا اچھی بات نہیں ہوتی، اور آج کل نعرہ ہی یہ ہے کئی جگہوں پر کہ راتوں رات کروڑ پتی بنیے. ہم فزیکل سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، اسپرچل سیٹسفیکشن نہیں چاہتے، کیونکہ روح چھپی ہوئی ہے نا، اندر ہے، نظر نہیں آتی، دکھا نہیں سکتے آپ اس کو، نہ اس کا اطمینان اور سکون اور خوشی خوبصورتی کچھ بھی آپ اس کا نہیں دکھا سکتے. لیکن جسم کا، آج میں ایک کالج میں گئی تو وہاں پر بچیوں کو میں نے لیکچر کے دوران ہی نتیجتاً چند چیزیں بتائیں. میں نے کہا کہ آپ دو کام شروع کریں، ایک مسکرانا اور ایک سلام کرنا. میں نے کہا کہ کالج میں آپ ان دو سنتوں کو رواج دے دیں، اور جب آپ کی شادیاں ہوں اور آگے آپ جائیں تو اپنے سسرال میں بھی یہی دو سنتیں، ان سے آغاز کریں زندگی کا. شروع میں سے ہی اگر آپ ہر روز صبح اٹھ کے ساس کے سامنے مسکرائیں گے اور اس کو سلام بھی جا کے کریں تو تعلقات نہیں خراب ہوں گے، بہت کم خراب ہوں گے. ظاہر ہے آپ مسکرا کے کسی کے ساتھ کیسے برا کر سکتے ہیں نا، خرابی ہوتی ہے موڈ آف کرنے سے اور منہ بنانے سے. بلا وجہ بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں آج موڈ آف کیوں ہے، کوئی ہوا ہوگا نا فلاں بات، بس وہ بدگمانیاں شروع ہو گئی اور بہت سارے گھرانے تباہی کے کنارے پہنچتے ہیں ان دو سنتوں کو چھوڑنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اور میں تمہیں بتاؤں وہ نسخہ کہ جس سے تم محبت کرنے لگ جاؤ، افش السلام بینکم، سلام کو رواج دو، کثرت سے سلام کرو. تو یہ دو سنتیں میں نے کہا کہ آپ اس کو اجاگر کر لیں، آپ کو حقیقی خوشی نصیب ہوگی اور حقیقی لطف آئے گا زندگی کا. جو بعد میں کچھ ٹیچرز ملی تو کہنے لگی کہ جو بھی ان کا تبصرہ تھا وہ کرنے کے بعد اسی چیز پر آ گئی کہ آپ نے تو خوبصورت بننے کا نسخہ بتا دیا کہ مسکراتا چہرہ خواہ میک اپ کے بغیر ہو تو بھی خوبصورت لگتا ہے. میں نے کہا میں نے وہ نسخہ بتایا ہے جس پر کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ کے کاسمیٹکس بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم خوبصورت لگنے کے لیے مہنگے ترین کاسمیٹکس تو ضرور استعمال کریں گے، لیکن جو مفت نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مسکرانے کا، اس کو بہت کم استعمال کریں گے. تو پھر چہروں پر وہ حسن، وہ نور، وہ خوبصورتی، وہ کہاں سے آئے؟ اس کے لیے تو ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. کچھ اور چیزوں کی کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں شیشوں کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کے نوک پلک سنوارتے رہتے ہیں لیکن مسکرانا بھول جاتے ہیں. ہم سب میں یہ کمزوری. تو بات یہ ہے کہ میک اپ نظر آتا ہے نا، روح کی خوشی نظر نہیں آتی. جو کسی کو آپ مسکرا کے دیکھیں تو اس کے اندر تک آپ کے میک اپ کو دیکھ کر کتنوں کے دل میں سرور ہوگا، وہ جن کے ہوگا وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. باقیوں کو تو جیلسی ہی ہوگی کہ یہ مجھ سے کیوں خوبصورت لگ رہی ہے. تو جس چیز سے آپ واقعی دوسرے کو پرسکون کر سکتے ہیں، آپ کو کھلے دل سے کھلے چہرے سے کسی سے ملنا، وہ نظر نہیں آتا نا، وہ سکون وہ خوشی اندر ہی کہیں ہوتی، اس لیے اس کا نہیں. لیکن چونکہ ہم اپنے ظاہری میک اپ اور لباس سے دوسرے کو امپریس کرتے ہیں، اس لیے ساری توجہ ظاہریت پہ ہوتی، حقیقی ویلیو اس پر نہیں ہوتی. تو بات میں کر رہی تھی مصلحت پرستی اور حق پرستی کی. حق پرستی کی قیمت دینا پڑتی ہے اور مصلحت پرستی فوری فائدے دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے عمل کے اندر استقامت نہیں لا سکتے. جہاں جو سکہ چلے گا وہی کرنے بیٹھ جائیں گے. دو لفظ لکھ لیجئے، عاجلہ آخرہ، صفحے کے بیچ میں لکیر لگا کے ادھر دائیں طرف آجلہ اور دوسری طرف آخرہ. آجلہ کے نیچے لکھیے مفاد پرستی اور آخرہ حق پرستی. آجلہ مصلحت پرستی اور آخرہ اصول پرستی. آجلہ خواہشات کی غلامی اور آخرہ اللہ کے احکامات کی غلامی. تو ایک بات لکھ لیجئے کہ آخرت بنانے والے کی آجلہ بن ہی جاتی ہے، لیکن آجلہ کے پیچھے بھاگنے والا آخرت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مثلا اگر مجھے یہاں سے چل کر اس بیچ کے دروازے تک جانا ہو تو میں جلدی پہنچ جاؤں گی نا یہاں، لیکن اگر مجھے اس عمارت سے باہر نکلنے کے دروازے تک جانا ہو تو وہ دیر سے پہنچوں گی. اگر مجھے باہر جانا ہے تو راستے میں یہ دروازہ تو آ ہی جائے گا نا آجلہ والا، لیکن اگر میں اسی پر رک گئی تو آخرت والے میں نہیں پہنچ سکتی، اس دروازے سے باہر نہیں جا سکتی. دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اس کا، کہ مثلا آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، وہ آپ کو اصل ناپ سے کم کپڑا دیتا ہے. فوری طور پر تو اس کو فائدہ ہو گیا کیا کہ اس کو نفع مل گیا بغیر کپڑا دیے، لیکن دوبارہ ایک گاہک اس کے ہاتھ سے گیا. یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ پرنٹنگ کروائی تو اس شخص نے جو ہم نے کام کہا تھا اس سے زیادہ کر دیا تاکہ زیادہ پیمنٹ آ سکے. میں نے کہا کہ لکھو اس کے نام ایک خط اور اسے بتاؤ کہ آپ نے ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ کام کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم آئندہ آپ سے کوئی کام نہیں کروائیں گے. میں نے کہا کہ یہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دو، خط لکھ کر دو اس کو، تاکہ وہ آئندہ کسی اور کے ساتھ یہ نہ کرے. کیونکہ ہوتا پتہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ میز پر بیٹھ کے ہوتا ہے درس دینے سے، یہ جو انسانی معاملات اور رویے ہیں وہاں بھی ہونا چاہیے کہ دوسرے کو بتانا چاہیے کہ تم نے جلد بازی میں یہ کام تو کر لیا لیکن آئندہ کے لیے کھو دیا، چانسز کھو دیے. ہم پاکستان میں ترقی کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہر شخص شارٹ ٹرم فائدے چاہتا ہے، لانگ ٹرم فائدہ نہیں سوچتا، جس کے نتیجے میں کوئی تعمیر ہوتی ہی نہیں. یعنی بظاہر دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے جیسے انسانیت میچیورٹی کی طرف جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہم بچپنے میں جا رہے ہیں. جیسے بچوں کو کم وقفے میں فوڈ چاہیے ہوتی ہے نا، جلدی جلدی دودھ مانگتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں، جتنی جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، کھانے کے اوقات میں وقفہ آتا چلا جاتا ہے. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم فاسٹ لائف کے عادی ہو گئے. مثلا کھانے میں بھی فاسٹ فوڈ کا کانسیپٹ کچھ عرصہ پہلے ہی آیا ہے. کپڑے پہننے میں بھی وہ پہننا چاہتے ہیں جو جلدی دھل جائیں، جلدی استری ہو جائیں، لیکن ان کے اثرات آپ دیکھیں کہ کاٹن اور وہ دیر سے دھلنے والے کپڑوں کی طرح نہیں ہیں. ہر چیز میں جلدی کا عنصر غالب ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی فطرت بھی مسخ ہو رہی ہے، سٹریس بڑھ گیا ہے. جیسے ایک بلڈنگ بہت جلدی بن جاتی ہے، وہ کچھ اور ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ بنتی ہے، اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں، سب سے زیادہ جلد بازی تو نماز میں کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. قرآن پڑھنے میں بھی ہم جو حافظ ہوتے ہیں، عموماً آپ دیکھیں رمضان میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے، ایک وہ ہے جو حرم میں آپ سنتے ہیں، ہر لفظ کا حق دیا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ تیز تیز پڑھتے ہیں اور جلدی سے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، تو دونوں کے اثر میں فرق ہے. اسی طرح تبلیغ کے میدان میں بھی ہم جلد بازی کرتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج کسی کو بتائیں نا، کل وہ پورا مکمل نیک انسان بن جائے اور اس میں کوئی خامی نہ دکھے، اور جب وہ نہیں بنتا تو ہم اس سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، کہتے جاؤ اپنی پالو، اور ہم ایک اچھے بھلے انسان کو کھو دیتے ہیں. اگر اس میں ہم صبر کریں اور آہستہ آہستہ آگے لے کر بڑھیں. اسی لیے آپ دیکھیں مکی زندگی 13 سال پر محیط ہے، جس میں کوئی احکام نہیں ہے. نماز بھی آخر میں آ کے معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکات فرض ہے، اور مدنی زندگی 10 سال پہ محیط ہے جس میں پوری اسٹیٹ پر بنتی ہے. تو بیس بنانے میں زیادہ وقت لیا گیا. جلد بازی میں زبان سے بھی جو کچھ نکالا جاتا ہے وہ بھی فائدے کی بجائے نقصان دہ زیادہ ہو جاتا ہے. عاجلہ دراصل شارٹ کٹس ہیں, اور آخرہ لا آف ہارویسٹ ہے, قانون زراعت, کہ کوئی پودا راتوں رات نہیں اگ سکتا. تو آپ دیکھیں کہ راتوں رات کٹ تو سکتا ہے لیکن بڑھ نہیں سکتا, پک نہیں سکتا. تو کٹنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے اور پکنے سے کیا نکلتا ہے؟ عاجلہ کی فکر زیادہ ہے, آخرہ کی کم ہے. جسے اخبار پڑھتے ہیں تو ہیڈنگ دیکھنے میں اور ڈیٹیل میں پڑھنے میں فرق ہے. آخرہ کے لیے شجرہ طیبہ بننے کی ضرورت ہے, اور وہ کھجور کا درخت ہے جو 40 سال بعد پھل دیتا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ عاجلہ کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں. بعض چیزیں عاجلہ کرنی پڑتی ہیں, وہ تو صحیح ہے کہ دنیا ہماری ضرورت ہے. عاجلہ سے مراد دنیا ہے, دنیا ہماری ضرورت ہے, لیکن یہ جلد گزر جانے والی ہے. اس کو اپنی ساری صلاحیتیں اور انرجیز اور قوتیں ساری اسی کے لیے نہیں لگا دینی چاہیے, بچا کر بھی کچھ آخرت کے لیے رکھنا. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک طریقہ ہے, جیسے زمین آسمان کے بارے میں آتا نا کہ 6 ایام 6 دن میں بنایا, حالانکہ وہ تو کن کہہ کے بھی کچھ بنا سکتا ہے. اور یہ بتانا کیا مقصود ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہی, یعنی اب اس میں دوسری ایکسٹریم پر جانے کا یہ مطلب نہیں کہ سلو ہو جائیں آپ, یا کسل مند ہو جائیں, یا سست ہو جائیں, یا دنیا کے کام چھوڑ دیں, یا دنیا کو آپ کنڈیم کرنے لگیں, یا کوئی کام جلدی ہی نہ کریں جو جلدی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے ان ساری باتوں کا مفہوم, اور نہ ہی اس سے کوئی یہ مراد لے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہی بھلی ہے, سہج پکے سو میٹھا ہو. یعنی عاجلہ کیا ہے؟ وقت سے پہلے چاہنا کسی چیز کو, یعنی بے وقت چاہنا. اور آخرہ کیا ہے؟ اپنے وقت پر ہمیشہ کے لیے اس کو استعمال کرنا. جیسے پھل اگر کچا ہی اتار لیا جائے تو کھٹا ہوگا, بیمار کرے گا آپ کو. کھانا اگر وقت سے پہلے ہی اتار لیا جائے تو بیمار کرے گا آپ کو. تو یہ تھوڑا سا فرق ملحوظ خاطر رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ضرورت نہیں, یا کسی بھی کام کو جلدی ہونا نہیں چاہیے, یہ مفہوم نہیں اس کا. ڈاکٹرز عام طور پر اب کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ دوا لینے کی بجائے آپ ایکسرسائز کریں, آپ فوڈ ایسی لیں کہ جس سے آپ کا علاج ہو, یا ان چیزوں سے بچیں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن ہم عموماً کیا چاہتے ہیں کہ ایسی دوائیاں کہ جس سے فوری آرام, ایسے اشتہار ہم کو کتنے اچھے لگتے ہیں کہ نزلہ زکام کا فوری علاج. اور وہ جو فوری علاج ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیمار کر دیتا ہے آپ کو. یہ کہتے ہیں کہ میں نے دو فیملیز کو دیکھا ہے جو بچوں سے مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو بچوں کی ہر خواہش فوری طور پر پوری کر دیتے ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو پوری تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا دیر سے. تو دونوں کے رویوں میں بہت فرق ہے کہ وہ بچے جن کی ہر خواہش فوری طور پہ پوری ہوتی ہے وہ بے صبرے ہیں, اور وہ جن کی خواہش پوری تو ہوتی ہے لیکن کچھ روک کر, ان کے اندر صبر زیادہ ہے, برداشت کی قوت پر پیدا ہو جاتی ہے نا. یہ حدیث ہے, جس نے آخرت کو منزل بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی حاجات پوری فرما دیتے ہیں, اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے. اور جس نے دنیا کو منزل بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ سے خوف زدہ رکھتے ہیں کہ ہائے فقیر ہو جائیں گے, اور اس کو حاجات میں مبتلا رکھتے ہیں, پھر بھی اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے. امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا پیالہ اور بوسیدہ کپڑا اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت ہو. دنیا میں انسان اور دیگر مخلوق کو اگر کمپیئر کیا جائے تو انسان کا بچہ مثلا اپنی پیدائش کے بعد بیٹھنے میں, بولنے میں, چلنے میں ایک وقت لیتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو جانور ہیں، آپ دیکھیے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دے گا، اور ایک سال کے بعد وہ کتنا بڑا ہو جائے گا کہ یعنی پوری بکری جیسے بن جائے، لیکن انسان کے بچے کو اس سائز میں بڑھنے کے لیے کئی سال چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بنی ہے نا، انسان نے ان کو استعمال کرنا ہے اور دنیا میں ہی ان کو ختم ہو جانا ہے، جبکہ انسان آخرت کے لیے بنا ہے، اس کا بڑھنا بھی آہستہ آہستہ ہے اور آخرت میں جو کچھ اس کو چاہیے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اسی طرح لڑائی جھگڑوں اور قتل کے پیچھے بھی عاجلہ کی نفسیات ہوتی ہے. جھگڑوں میں کسی مقام پر جھگڑنے والے کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اب دیکھیں جیسے شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، نوبت طلاق تک پہنچی، تو کیا طلاق کے بعد صبر نہیں چاہیے اس سارے صدمے کو بھگتنے کے لیے اور اس سارے انجام سے نبٹنے کے لیے؟ اور یہی چیز وہ پہلے درجے پر کر لے تو جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے. جب کوئی بہت بوڑھے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے تو میں سوچتی ہوں اگر قاتل کچھ روز انتظار کر لیتا تو اس شخص کو اب مرنا ہی تھا. مثلا حکیم سعید صاحب کو، مولانا یوسف لدھیانوی اور دیگر جو لوگ ہیں، آخر انہیں آہستہ آہستہ ایک رفتار سے دنیا سے جانا ہی تھا، لیکن ان کو قتل کر کے قاتل خود کس انجام کو پہنچے؟ من کان یرید العاجلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی دنیا آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی تم میں سے انگلی ڈالے دریا میں، پھر دیکھے تو کتنا پانی دریا کا لگتا ہے، اور وہ دریا آخرت ہے. یہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے، لیکن پھر بھی انسان دنیا ہی کا طالب ہے کیونکہ دنیا جلد مل جاتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی پائی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جرائم ہیں وہ جلد بازی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. کسی پہ غصہ آیا تو قتل کر دیا، کسی کو زخمی کر دیا، جلد بازی میں ٹریفک کے قانون توڑے اور ایکسیڈنٹ کر دیا. اسی طرح جلد پا لینے کی تمنا میں چوری کرنا، زنا، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر طلاقیں جلد بازی ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ایک ہی وقت میں تین دفعہ طلاق دے کر بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ جلد بازی ہمارے خالق نے ہمارے اندر ڈالی. انسان جلد بازی کے مادے سے بنایا گیا، تو کیا ہمارے خالق نے ہمارے ساتھ اچھا نہ چاہا تھا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں. کوئی بھی صفت بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. اب ہمدردی ایک پازیٹو جذبہ ہے، لیکن آج ہمدردی کی جاتی ہے تو قاتل سے کی جاتی ہے، چور سے کی جاتی ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے یا اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں. حالانکہ یہ ہمدردی تو اس سے ہونی چاہیے تھی جس کو قتل کیا گیا. اسی طرح غصہ نیگیٹو ہے، لیکن حضرت عمر کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے اسی غصے کو پازیٹیولی استعمال کیا اور اللہ کی حدود کو نافذ کیا، تو ان کی یہ نیگیٹو فیلنگ ان کے لیے اجر کا سبب بن گئی. اسی طرح جلد بازی کو بھی پازیٹیولی استعمال کرنا چاہیے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. اگر انسان کے اندر جلد بازی نہ رکھی جاتی تو وہ اس مختصر سی زندگی میں نیکیوں میں کیسے دوڑ لگا سکتا تھا؟ سابقون الاولون کیسے بنتا؟ اذان دی جاتی تو نماز کے لیے فوراً کیسے اٹھتا؟ جہاد کی پکار آتی تو فوراً کیسے تیار ہوتا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرتا؟ اگر انسان کے اندر جلد بازی نہ رکھی جاتی تو وہ ہر کام کو کل پہ چھوڑتا اور بہت کم عمل کر پاتا. لیکن ہم نے اس کو الٹ دیا، گناہ کے کاموں میں تو جلد بازی کرنے لگے اور نیکی کے کاموں کو بڑھاپا آنے تک کے لیے چھوڑ دیا. اگر جلد بازی نیگیٹو معنی میں لیا جاتا ہے تو اس کا جو پازیٹو لفظ ہے وہ سبقت ہے، جیسے سابقون الاولون یہاں استعمال ہوا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے لیے دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، آگے بڑھو، جلدی کرو. قرآن پاک میں سورت القیامہ میں بھی آتا ہے کلا بل تحبون العاجلة، کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو.